Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yegane galip ve övülmeye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik.